Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Mint mindig, minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is az asztaltársaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Tét kívánok! A hírsziporkamester Dragon György. Sok boldogságot mindenkinek! A csetmen Spányik Balázs. Jó estét kíván. Jó magam, mint netnyelvész, és persze a műsorunk fő gurúja, Szilágyi Árpád. Legmélyebb tisztelettel, mert ezt Gyumos kihagyta. Ez itt a nyáresti modemidők minden alapfelszereléssel. Például újra lesz hírválasztó. Azután a hírsziporkák Dragon Györgytől. Ma este a tűzoltók és a kalózok egy csónakba neveznek. A NET doktornő kitereget és elmondja, hogy hogyan vesztettem el.hu. Mint előrejelezte, nagyon beindult. Mármint az internetes oldal. Erotikus fotókon bizonyít a törpe sztár. Gróf Miklósban újra felment a pumpa, megint a technikára dühös, és közben ismét a főnökére büszke. Az infószótárban folytatjuk a játékokhoz kapcsolható kifejezések sorát, most következik a Joypad. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt, a számítógépes rádióműsorban, a Modem időkben. Akkor a telefonszámmal kezdjük, 328 85 55. Most éppen nem lehet SMS-ezni nekünk, csökkent a kommunikációs csatornáink száma, viszont van csüti csati? Van. Messze korán benn voltunk, ilyen korán talán még sose voltunk benne, és 10 üldögélünk benne jelenleg, nincsen jelen pillanatban a robot benne a csatornán, úgyhogy mindenki él már 11. Egyedül érzitek magatokat csüti bot nélkül? Hát igen, nincs, aki köszönjen és bemondja az időt. Szörnyen. Én azért egy valamire kíváncsi lennék, én biztos vagyok, hogy ott van Deved. Ott van? Nincs, képzeld el, nincs. Ez de itt van, bocsánat, már megjött időt. Megjött Deved. Hogy csinálja, hogy minden csütörtökön ott van? Valami robotot írt? Hogy szól neki időben? Ne maradjon le? Sosem tudjuk meg, talán elmondja majd. Tényleg nagy talán. Üdvözöljük Devedet. Egyébként chat.gyalogló.hu és ott a csüti csati szoba, amiről most beszéltünk. net.hu/modemidok, ez meg a honlapunknak a címe, amelyet a Hungary Network gondoz, és egy teljesen hasonló cím, forumnet.hu/modemidok. Ez meg a fórumunk. Nagyon be is indult a fórumunk, tehát örüljünk. Igen, mert Szonya azt mondta, hogy haldoklik a fórum. Ilyenek ezek a fórumok, beindulnak. Igen, azért mondtam azt, mert stagnál már napok óta a topikon mind a kettő. Hát az ő topikja, bezzeg a többi topik. Igen. Animálni kéne a közönséget, igen, de hát... Beindulnak ezek a fórumok, aztán kicsit meghalnak, aztán megint beindulnak, egészen furcsán működnek, és egy idő után észre fogjuk azt venni, hogy válaszolgatnak egymásnak a népek. És az én azzal vigasztaltam Szonyát, hogy nyár van, és ilyenkor a fiatalok elmennek nyaralni, balatonozni, úszkálni. Az vigasztal, rossz duma? Ki a legnépszerűbb topikba én vezetek. Hoppá, van olyan topik? Én nem is tudtam. Be kellett volna jelentkezni. Ma délután megnéztem, vagy este megnéztem, de be kellett volna jelentkezni, és arra már lusta voltam, mert olyan lassú már otthon az internetem, én még mindig modemezek, hála a nagy cégnek. Még négy napig, ugye? Még négy napig, igen. Utána is modemezhetsz. Utána is letiltva nem leszel. Kicsit többért, mint eddig, és talán még lassabban. De hát mindegy. Szóval a fórumban csomó minden van. Mészáros Gergőtől kaptam egy levelet közvetlenül én. Hello Árpád! A legutóbbi műsorban megemlítetted, hogy egy modemidők klub szerveződik. Erről írjál már léci egy pár sort. Nagyon felkeltetted az érdeklődésemet. Üdv Gergő! Hát Gergőnek én a levél után gyorsan meg is írtam a választ, de azért hozom ezt most fel élőadásban, mert visszapattant a levelet, kedves Gergő. Úgyhogy adjál meg egy valós címet, mert egyszerűen nem tudok így neked válaszolni, hogyha valótlan címről hírod a leveledet, de azért elmondom a hallgatóknak a választ. Elmondjam? Mondom. Három dologról is be tudok számolni. Az egyik, július 12-én lesz a Modem Idők 7 éves, és ekkor egy kis születésnapi ücsörgést szervezünk. Igen, az interneten olvastam, hogy nekem jelen kell lennem. Mit szerveztél? Na hát mondanám, hogyha hagynád, egy kis születésnapi ücsörgést szervezünk a Liszt Ferenc tér egyik kellemesnek tűnő kávézójában délután. Jössz, Szonya? Menjek? Hát mindenki jön. Hát, reméljük, akkor megérjük. egy ilyen baráti beszélgetés? Baráti beszélgetés. Devet például erre készül már hetek óta a Csüti Csatin. Többeknek elmondja, hogy születésnapozni fogunk a Liszt Ferenc téren. Gyú, jössz, ugye? Mikor is lesz július? 12-én. Hát aznap már foci VB sincs. Szóval végül tényleg, Gyú, mi van a robot foci VB? Elindult már? Nem tudom, most a valós foci VB kötött le az utóbbi időben. Robot foci most nem izgatott. Visszatérve a születésnapra, hogyha valaki akar jelentkezni, akkor Devednél teheti meg a Csüti Csatin vagy e-mailben. E-mail címét meg lehet találni a fórumon, azt hiszem, vagy a vendégkönyvünkben. A második, Q.S. János barátunk egy nem hivatalos rajongói honlap elkészítésébe fogott. Úgy hívják, hogy Modemidők baráti kör online. Egyelőre még kevés dolog van ezen az oldalon, de nagyon jól néz ki. Nézze meg a hallgatónk is, bárki, aki benéz, ott találja a modemidoklub.on, tehát olganandor.hu címen. És a harmadik, a hivatalos Modemidők honlapon viszont néhány napja beindult a fórumozás lehetősége. Erről már beszéltünk az előbb is. Ezt írtam Gergőnek, de hát visszapattant. Na de hát, van egy link, ami rámutat a fórum.hu per Modemidőkre? Bizony, bizony van. Igen, a honlapról, bizony. Azt hittem, hogy két külön fut egyszerre. Nem. Illetve hát összekapcsoltuk a kettőt. Na, hírválasztó. Mondok három címet, és akkor választatok. De figyeljetek el, mindenki a saját papírjába mered. Na. Én nagyon figyelek. Monitoromba mered. Igen. Az első. A németek szerint a bankautomata a legjobb találmány. A második. Kína interneten a demokráciáról. Harmadik. Kvék vakok számára. Hú, ez tetszik nekem a harmadik, én arra kvék szavazok. Jó legyen. Ez utóbbi, igen. Igen. Hát akkor végre egy olyan téma lesz, ami egyáltalán semmi közöbb nincs. Már szívesen meghallgattam volna ezt a legjobb találmány dolgot, és mert szerintem hát, a szeletelt kenyér, nem? Nem azokat benne a legjobb. Soha nem friss. Az amerikai találmány. Zoli, te melyikre szavaztál volna? Én az elsőre, természetesen a bankautomatákra. Egyébként én is. Engem is az érdekelt volna. Na nem baj, akkor kvék. Kisebbségben maradtunk. Meg, és akkor átállok. Te ez olyan érdekes ez a téma, Chatman, szavazz rá. Nem, hát nem tudtam meggyőzni. Na, akkor kvék vakok számára. A Massachusetts-i Egyetem végzősei által létrehozott Z-Form cég új számítógépes játéka jelentkezett, amely a vakok számára a látókkal egyenlő feltételeket biztosít. A program készítői elmondták, hogy a világon számos olyan játék létezik, amelyet a vakok is tudnak egymás elleni vetélkedésre használni. A Z-Form által kifejlesztett program azonban az első olyan, amelyben egyenlő feltételekkel mérhetik össze a tudásukat a vakok és a látók. A cég által elsőként kibocsátott játék a póker egy továbbfejlesztett verziója, amelyben a játékosok az egyes lépésekről a kihúzott és eldobott kártyalapokról csak hangutasítások révén értesülnek. Az illetékesek elmondása szerint már készülnek az újabb hanggal vezérelhető játékprogramok. A tervek között szerepel a népszerű kvék speciális verziójának kidolgozása is. A hang a kvékben is teljességgel helyettesíteni fogja a látványt. Minden irányváltoztatásnál a falak, a föld és a mennyezet megközelítésekor különböző hangjelzéseket hallat a gép, amely segíti a virtuális térben történő tájékozódást. Na? Hát nehezen tudom elkezdeni. Sőt, én szinte lehetetlennek tartom. Bár azért a vakok, egyszer elmesélte nekem egy vakismerősöm, hogy a hanggal a térbeli tájékozódás azért nagyon pontossá válik egy idő után. Tehát pontosan érzékelik, hogy milyen közel van a fal. Csak hogy ezt számítógéppel vajon meg lehet-e közelíteni ezt az igazi valós? Megközelíteni biztos meg lehet, csak annyira gyors a kvékezés. Tehát én látom a kollégákat, és nálunk azért nem pitek kvékezők vannak az irodában, és iszonyatosan gyorsan játszanak. Tehát én észre fel nem tudom fogni, hogy bírnak ők ilyen gyorsan játszani. Hát nem tudom, hogy a nem látók azok hogyan tudnak majd ilyen. Biztos tudnak gyorsan reagálni, csak észlelik-e pontosan azt a helyet, ahonnan mondjuk rájuk lőnek. Hát igen, mert ez a baj, hogy a falakat még talán érzékelik, de az, hogy a lövedék elsüvít a füle mellett. Meg hogy honnan jön? Ez a legborzasztóbb a dologban, hiszen ha nem tudjuk honnan jön, akkor nem tudunk visszalőni. Igen, mert hogy azt látni kell, aki lő ránk. Ugye? Hiszen pontosan. Nem ad zajt azelőtt, mielőtt lőne. Hát amíg már zajtod, akkor de ad is zajt, hát hárman lőnek ránk, akkor mi van? Szkeptikusak vagyunk, Szonya. Nem hatott meg a hír, pedig te is erre szavaztál. Na nem baj. Hát akkor menjünk tovább. Miért ne sikerült volna ez a műsorelem? Itt Zoli a szignál alatt, itt morog nekem a jobb fülembe. Hát lehet, hogy csak ennyit reagálunk rá. Én még nem értettem a hírhez. Nem baj az, én sem olyan nagyon. Na, hírsziporkák, Dragon György. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Washington DC-ben a tűzoltók a saját hálózatuk helyett néha mobiltelefonokat használnak. Ugyanis nemrégiben történt egy olyan baleset, amelynek kapcsán egy tűzoltó lezuhant az egyik emeletről egy alatta levő szintre, fél tetővel együtt, és hát sajnos nem tudtak kommunikálni a saját hálózatukon keresztül, viszont a mobiltelefon, ahogy ez már szeptember 11-én is kiderült, működött. Mindenütt jelen van, és mindenre használható. Ennek ellenére természetesen nem lehet ráterhelni a mobiltelefon hálózatra egy tűzoltó, komplett tűzoltóságnak a működő képességét, viszont maga az ötlet nagyon jó pofa, hogy a tűzoltók hát vitték magukkal a mobiltelefont, biztos, ami biztos, már csak azt kell megkérdőjelezni ezáltal. Egyébként akkor derült fény erre a turpiságra, amikor egy villámcsapás miatt 10 órán át nem ment a saját rendszerük, és a tűzoltóság tökéletesen működött tovább, mert mindenki, mintha mi se történt volna, a mobiltelefonon keresztül kommunikált. Mert egyébként a mai napig CB rádión beszélgetnek. Van egy saját hálózatuk, egy 800 MHz-es hálózat, amit 5 millió dollárért épített egy cég, és most ezt a hálózatot 46 millió dollárért fogják kibővíteni, hogy aha, most már tényleg működjön. Jó, szóval azért, ha az ember belegondol, ezek azért eléggé furcsa dolgok. Jó befektetés volt az elején. Hát gondolom valaki a legolcsóbb megoldást választotta is. És azt mondta, hogy hát nekem 8. Hát 8 nekem 800, lett. Igen. Körülbelül. Na haladjunk tovább. Nem tudom, emlékeztek rá, a műsorunk vendége volt egyszer MP3 Pintyő. Így van, bizony. Ő arról nevezetes ez az úriember, hogy ő ilyen hatalmas nagy MP3 gyűjtögető, és szakértő, és letöltögető, és ismerő. És azt mondta itt a műsorban, hogy 2000 albuma van MP3-ban. Igen, akkor nagyon örült neki, és nagyon büszke volt rá. Hát most, volt 2 éve, azóta mennyi lehet? Most nem járnak jó szelek, így mondják? Nem járnak jó szelek felé, ugyanis a rájár a rúd. mp3portál.hu nevű weboldalát, amit ő üzemeltetett, és amelyen elvileg csak ugrópontok, linkek voltak találhatóak egyéb más zenékre, ezt bezáratták. Méghozzá... Nem is akárhogyan, egy precedens értékű ügylet belőle, rendőrség, kiment, házkutatás. Az egész dolog úgy indult jobb el, lesz, hogy, vigyázni, gyerekek, hogy Náksi Attila és Brunner Zsolt szörfölgettek az interneten, ők neves lemezlovasok, és megtalálták a saját albumukat, követték azt az ugrópontot, ami ezen a honlapon található volt, és le is töltötték, és azonnal szóltak az ügyvédirodába. Na várjál, én most ma este olvastam az Indexen, Náksi Attila ezt cáfolta. Azt mondta, hogy ő nem, neki semmi köze nincs ehhez az ügyhöz. Nem baj, abban a hírben, amit én találtam, abban ő áll, nem akarjuk őt meggyanúsítani. Vannak ilyen cáfolatok mostanában. Jó, fogadjuk el a cáfolatot. Hát igen. Lényeg, ami lényeg, valaki feldobta ezt a honlapot, akkor visszavonjuk Náksi Attilát és Brunner Zsoltot, itt most ünnepélyesen. Valaki feldobta ezt a honlapot, az Artisius megvizsgálta a helyzetet, és azután kiküldték a rendőrséget. És raktak rá egy hologramos matricát. Nem ilyen egyszerű a dolog. És mire számíthat szerinted ez a film, aki ezt üzemeltette? Egy szemébe csinálta, én úgy tudom. Itt most szerintem azon múlik a dolog, hogy valóban igaz-e, hogy nem voltak ott fájlok, tehát nem voltak MPR-mak az ő kiszolgálóján, vagy voltak, mert ha voltak, hát az egy teljesen más helyzetet terem, ha csak linkek voltak, az is. Elvileg a magyar törvények szerint, amit a hír mond, még az is büntethető, hogy a linkekkel ilyen arra utaló magatartást, tudjátok, ez a fegyvernek látszó tárgy, MP3-nak látszó link, mondjuk nevezzük el így. Meg valamikor volt egy vita erről, hogy a link az tulajdonképpen már a szellemi terméknek a része. Pontosan. És hiszen, azt nem lehet csak úgy hiszen kitenni. Hiszen eljuthatsz ezen keresztül oda, teljesen az, hogy van olyan. Nagyon érdekes probléma egyébként. Majd figyeljétek meg, hogy kap valami jó kis büntetést, és akkor de mi alapján, föl... meg a link alapján kaphat, de mi állítólag ilyen nemzetközi ügyeket fognak figyelembe venni, hogy ott milyen súlyjal bírálták el az ügyeket. Ugye pár héttel ezelőtt beszéltél arról, hogy az osztrák fiú kapott egy ennyibennyit, mikor feltötte az FBI honlapját. Hát nem tudom, hogy... Én azt egyébként elnézést, hogy ez csak így felosztad, ezt az egészet cáfolták egy héttel később. Minden nem cáfolnak, történt meg. Tehát ez az egész úgy, ahogy van, nem történt meg. Azért, hogy befejezzük a hírt, még két érdekesség hozzá, hogy egyrészt az ügyvédi iroda munkatársai a hírben, tehát mielőtt cáfolják, mert jövő héten úgyis meg fogják ezt cáfolni. Enyhe fenyegetés. Jobb lenne be nem belekeveredni, nem? Tett közzé, hogy hát akik MP3-akat tartanak, vagy linkeket tartanak az oldalukon, azok majd megütik a bokájukat előbb-utóbb. És egyébként is miért kell zenét hallgatni? A másik pedig, hogy azért, hogy tudjunk is valamit, állítólag a Fresh nevű zenekar, aki egy ilyen, nem zenekar együttes, akik ilyen lányok, lánycsapat, az ő albumukat 7000-en töltötték le, és hát ez elég erőteljesen csökkentette az eladásaiknak a számát. Hát igen, most... Magyarországon 7000 album az eladása, már az már siker. Aránylag sikeres albumnak számít, tehát el lehet ezen gondolkodni, ezen a dolgon. És egy kérdés még, Pintyő, hova rakhatta azt a több ezer albumot? A polcra. És a sorban. Ja, Pintyő... Nem foglalták le? Utána. Nem foglalhatják le, hogyha Pintyő CD-n tartja több ezer albumát, akkor hologramos matricával ellátott CD-re azt rakja, amit akar, befizet érte a jogdíjat. Még egy hát gyors igen. hír ide a végére, Xboxról nagyon sokat beszélünk, nem tudom, tudjátok-e, hogy, hogy ezekre a rendszerekre léteznek úgynevezett mod chipek, amelyek segítségével hát nem annyira legálisan lehet mindenféle dolgokat működtetni egy ilyen készüléken. Most a legnagyobb cég, amelyik az Enigma nevű mod chipet gyártotta, egy rövid lakonikus üzenetet rakott ki a honlapjára, méghozzá ezt, hogy miután konzultáltunk ügyvédekkel, úgy döntöttünk, nem folytathatjuk ezt a projektet, számos más mod chip és módszer létezik még, így mindenkinek jó szórakozást és sok szerencsét. Hoppá. De mi, hogy van ez a mod chip? Hogy kell mit csinálni vele? Ez egy olyan eszköz, amelyet szét kell szedni az Xboxot, és utána vagy 26 helyen át kell forrasztani, és egyéb ilyen mókákat kell csinálni vele, tehát csak szakértők való ez a dolog, és ennek segítségével bizonyos védelmi rendszereket ki lehet küszöbölni, de úgy látszik, hogy erre hamar rájöttek a... Na de és akkor onnantól kezdve mi történik? Atom tenger alatt járó lesz belőle? Vagy? Nem, a lemásolt CD-ket is le tudja játszani, régiókódmentesen lehet vele DVD-t nézni, futtatni lehet rajta olyan programokat, amelyeket egyébként nem. Minden esetre a nagy világcég, amelyik gyártja az Xboxot, valószínűleg észrevette ezt a kis mókát. Nézzük csak a csüti csatit, nem indul. Oda ennyi beennyezett a gyártóknak, tehát mindenki legyen óvatos ezzel a mod chippel, csak óvatos. Viszont ne legyenek óvatosak a játékkal. Az a kérdésünk, hogy előbb elhangzott a mod chip neve, az Enigma, mit jelent ez a szó? A telefonszámunk 328-85-55, és a csüti csatin is lehet válaszolni. Csetmenünk már figyeli a sorokat, hogy kiírja meg először a választ, de telefonon is lehet megmondani. Ünnepélyesen megfogadom Kitzinger Szonyának most itt, előtte, hogy nem fogom megkérdezni a személyes érintettségét a ma esti témájával kapcsolatban. Ennek örülsz, ugye? Majd akkor én kérdezem meg. Na, ez benne a poén. És ő majd cáfolja. Jó, helyes. Vittesek vagytok, jól van. A hogyanvesztettemel.hu-t ajánlottam egy pár héttel ezelőtt Szilágyi Árpádnak, hogy akkor ezt nézzük meg együtt, és talán a műsorban is alkalmas lesz, mint műsorelem. És akkor nagyon halódott, még akkor indult, mostanra azonban berobbant az élet. Beindult. Tulajdonképpen egyre többen veszítik el. Mire is számítottam, amikor ne, csak most jönnek rá. Ja. Ez, hogy hogyan veszettem el, ez egy ilyen kis melléktermék, tehát van egy ilyen fórum, ahova be lehet írni, hogy ki hogyan. Hát eléggé stagnál még az a bizonyos fórum, talán három fiú, négy lány szólt hozzá, valahogy így. A lényeg, hogy amikor felmentem, akkor arra számítottam, hogy egy kultúrált, egy ilyen kis finom, egy ilyen playboy-szerű szájt lesz, ahol az erotika jó elegyben keveredik a kultúrával, akkor találok fönt mondjuk... És az erotika tavaszi fuvallatai simogatják a bőrünket, és nem a pornónak az erős orkánya úristen, fog belénk szakítani, ugye? Nem, csak mondom, akartam folytatni ezt a szóvirányot. Esetleg szexuálterapeuták, pszichológusok, orvosok adnak választ. Na most ilyennel nem találkoztam. Azt sem mondanám, hogy orkán erejű szél terített volna le. Hanem mi? Oldal közepén hírek vannak, ilyesmi, hogy erotikus fotókon bizonyít a törpesztár. Ez a film, amit láttunk egyszer együtt, a Minimi volt benne, Austin hogy felívelt a szexuális karrierje, akkor defektet kapott a szappanoperasztár műmelle. Szóval kicsit bulvár, és nagyon haja ez erre a kis pikáns, szexuális témák egyvelegére. Liz Hurley próbálta már szendvicsben. Kit érdekel? Hoppá. Aztán itt elfogyott az ötlet, ugyanis mondtam, hogy van ez a hogyan veszettem el, ide be lehet írni, hogy ki hogyan. És egy kicsit itt elfogyott az ötlet, a koncepciótlanságot látom, mert vannak játékok, mobiltelefonnal kapcsolatos hírek, humorok. És ez a kialakuló szájtok legnagyobb hibája, hogy amikor tényleg nincs ötlet, akkor ilyenekkel de próbálják meg feldobni. Nem gond, hiszen a hogyan vesztettem el mobiltelefonom, és hogyan vesztettem el humorérzéket. Pont belefér. Aztán van egy ilyen robot, hogy írj le, mi foglalkoztat mostanában, vagy valamihez hasonló címmel fut. Van egy szakblokk, ahol mondjuk taglalnak komolyabb témákat is, ide érdemes lehet bemenni, de főleg ilyen leírások olvashatók. Ilyenek például a 20 szexparancsolat, aztán a csikló, a hüvely, a jórandit litka, a G-pont, a női orgazmus 6 pontja, úgyhogy aki bizonytalan e tekintetben, akkor azt elolvashatja. Akkor vannak lányoknak jó pasikról készült fotók, akkor tártestrovat. Jó, nem megnéztem. Voltam feldobva, én csak azt tudom kívánni, hogy látogassák egyre többen és terelgessék jó irányba a hozzászólásaikkal. Úgyhogy ilyen ma egy erotikus szájt meg lehet nézni, vagy félig. Címét még gyorsan. Pikány, szexuális, hogyan vesztettem el pont. Lehet még nálam a szó egy pillanatra? Mondjad. Mit szóltok ez a Dévényi Tibor ügyhöz? Hát ez egy legalább 5 perces téma, már pedig csúszunk. Már csak 9 perc van a műsorban. Erre csak azt a szellemes kérdést tudom feltenni, ki az a Dévényi Tibor. Jó, akkor menjünk tovább. Krófi fanyalgás, Szilágyi kukac, hiánypótló, vírusmentes műsorába, avagy a kényelem ára. Egyre inkább az az érzésem, engem hülyének néz a saját számítógépem. Kényelmes agg öreg úrnak képzel, akinek még annyi esze sincs, ha jön valami világ megváltó, meg kell nyitnom, ha látni akarom. Így hát megnyitja helyettem. Egy fél címből már következtet az egészre. Automatikus kijelölések, maguktól elinduló folyamatok, mondhatni nyomasztó, segítő készség idegesít egyre jobban, s lassítja a magamfajta primitív felhasználó életét. És még csak klasszikus számítógépnek sem kell lennie a dolognak. Itt van például a mobiltelefonom, amely bármennyire is a legalapabb alapverzió, mégiscsak rendelkezhet a számítógépek némely sajátosságával. Így aztán minden egyes jelentéktelen SMS elküldése után például megkérdezi, hogy mentek-e. Eszemágában sincs. Mi a rákot mentsek azon, hogy igen, meg hogy oké, és hasonló. Lévén azonban nincs másik menüpont, például az a primitív, de néha oly célra vezetően boldogító, hogy nem, vagy mégse, tőlem akár még az is lehetne, hogy na, de hogy. Szóval mivel, hogy ez nincs, mentek, mint a katonatiszt. Majd órákat töltök a megtelt memória kiürítésével. A főnököm kioktatott, hogy a mai vírusoktól hemzsegő rohanó világban nagyon veszélyes ám megnyitni csak úgy mindenféle csatolmányt, amelyekből férgek, nyüvek, vírusok, járványok, halál és végveszély áraszhatja el egyelőre hangvasan ártatlan számítógépünk belsejét. De ott van például a freemail előzékenysége, amint vidáman kinyílik az első levél, még szerencse, hogy a csatolások nélkül, de azért mégis. Aztán jön a kis négyzetecske, hibásan csatolt fájl. Mondanám én erre, hogy ki a fenét érdekel, az egészet felejtsük el úgy, ahogy van, de csak egy darab okén van. És addig, amíg nem nyugodtam bele, hogy ez bizony egy hibásan csatolt fájl, hál' Istennek, még elgondolni is rossz, mi lenne, ha jól lenne csatolva, nem tudok se vissza, se tovább lépni. Nyilván önök is kapják a vírusveszély feliratú, állítólag magát a vírust tartalmazó baromságokat. Önöket nagyon szerető, vadidegen, kebelbarátoktól, akik maguk sem tudják, hogy mellesleg életmentő vízbefolytást küldözgetnek automatikusan, szóval jönnek ezek az ökörségek, és ott díszelegnek az első helyen. Azon, ami automatikusan megnyílik. Ha kell, ha nem. A kényelemnek komoly ára van. Holland, 73 esztendős ismerősöm szegény, eddig csak 4-szer fordult segítséghez az Outlook Express nevű rémálom előzékenysége folytán. A 7-7 napjából 3-ban biztosan nem tudunk levelezni, mert valami történt a számítógépében. Így aztán egyre gyakrabban foglalom imába szeretett főnökömet. Nálunk ugyanis a dolog a telnettel indul. Már előre, ott, a másik gépen kiírthatok minden gyanúsat. Kéjelegve, mintha távoli mikroszkóban nézném a pestist, szemlélem a lappangó vírusokat, anélkül, hogy a mi gépünk veszélyeztette volna. Hála neki, meg kellően gyanakvó rendszergazdáinknak, eddig még valahogy megúsztuk. Van azonban egy kis bökkenő. Az, hogy Holland 73 évesünknek fogalma sincs erről a lehetőségről, oké, az ő baja. De a rotterdami internetkaféban sem hallottak soha a telnetről. Sőt, a Linux alkalmazásáról sem, ami ugye szintén jelenthetne azért némi védelmet a Microsoft kórok ellen. Hogy a kényelemnek ne legyen akkora az ára. Hogy csak mosolyognunk kelljen, amikor macskanáthával szeretnének minket megfertőzni. De nem. Ha kell, ha nem. Az Outlook Express megnyílik, a világ meg milliárdokat tisztel. Hiába. házi feladatként az asztaltárságnak kiadom, hogy mindenki hallgassa meg Gróf Miklós helyzetét, mert itt természetesen... Hát végigvihoráztuk. Halljuk be. Igen, jól figyeltünk rá. Na, akkor folytassuk, amivel is, a játék, megvan a megfejtőnk a játékra. Az volt a kérdés, hogy... Mit jelent az enigma magyarul? Erre megmondta a választ. Nagymester B. Mégpedig? Hogy rejtvény. Rejtvény feladvány. Igen, feladvány. Ez egy olyan rejtvény volt, aminek a válasz az, hogy rejtvény. Így van, gratulálunk Nagymester B-nek. Úgyhogy ennek örömére egy szójátékos című könyv a nyereménye. Az örök eternet, amire mondta Dagon György, hogy... Gondolom az eredeti Eternet akart lenni. A szakkiadó jó voltából kapja meg, illetve a PC World, vagy ahogy chatmenünk mondta, PC World legújabb száma lesz az ő nyereménye. Na, infószótár, és akkor a Joypad. Igen, maradunk a játékoknál. A joystick analógiájára született nagy valószínűséggel az a kifejezés. Ez is egy ilyen játékirányító, meg pozícionáló eszköz. Itt jól meg lehet ragadni két kézzel, mindenféle gombok vannak rajta. És az engem rettenetesen idegesítő módszert ki lehet kerülni, hogy az összes játéknak számomra a legbizonytalanabb pontja az, hogy meg kell egyezni, hogy a Shift Z az azt jelenti, hogy balra, akkor a Shift kérdőjel azt jelenti, hogy jobbra, és a Ctrl Alt Space, és még az A betűt, ha megnyomom, akkor tud lőni. Uramisten. Én egyáltalán nem tudok emiatt PC-vel játszani, soha nem is tudtam, egyáltalán teljesen meghaladja a képességeimet. Csak közben sztoikus nyugalommal mosolygott. Hát ő Ctrl Alt Space-be jó. Biztos azért. Na, szóval... Egyébként közbevetett kérdés. Chatman, te azért elég sokat játszol évek óta. Te meg tudod jegyezni a billentyűzeteken ezeket a kombinációkat? Igen. Mondd meg, hogy a Quake-ben mi az ugrás, vagy nem tudom. Amire beállítod magadnak. Borzasztó, de ez akkor sem. A billentyűzet a számomra írása való, ezt mások is kitalálták már. Szóval kicsit nyelvileg erről a szerkezetről, ez egy összetétel ismét. A Joy az nekünk már jól ismerős, ugye mindenféle ilyen örömet okozó dolgot jelent. És a pad az pedig, hát ez megint egy ilyen speciális angol kifejezés, gyakorlatilag szinte mindent jelent. Írótömb, írómappa, lap, párna, az informatikám ilyen csatoló felület, csatlakozó felület, padnak is szokták mondani magyarul. Tehát mindenestre a kifejezésnek, most már tudjuk, hogy van mit jelent. Van egy notepad a Windowsban. Notepad, igen, a jegyzettömb, az igen. Igen, de mindenesetre a kifejezésnek tehát nagyon kellemes asszociációja van. Tehát akik kitalálták ezt a szerkezetet, azok nagyon jól gondolkodtak, mert a joy, az ugye élvezet, ez olyan kellemes, jó, könnyű megjegyezni, kellemes, az ember szívesen használ egy ilyen eszközt. És olyan, mint a joystick. És olyan, mint a joystick, igen. Egyébként ez sosem fog elterjedni magyarul. Próbálták fordítani a játékvezérlőre, meg egyebekre, igen. De hát a joypadet hatszor kimondom, mire a játékvezérlő végére ér. Hát igen, praktikus, és hát tulajdonképpen akik használják, megértik. Tehát. Miközben a joystick helyett azért legalább 50-50%-ban mondjuk azt is, hogy botkormány. Igen, mert az már megelőzte a joysticket. Arra van magyar analógia, de a joypad az egy friss találmány, tehát nem úgy, mint a botkormány. Úgy, de gyorsan megy az idő. De igazából már nem is akarunk sok minden másról beszélni. Úgyhogy lassacskán kezdünk el búcsúzni itt a műsorban. Még itt kimásoltam magamnak egy-két levelet a vendégkönyvünkből, hogy például László Zoltán írta, hogy szuper program, mármint a műsorunk, kár, hogy itt Erdélyben nem fogom a Petőfi Rádiót, mert biztos mindig meghallgatnám az adásukat, így csak a PC World CD-ről tudom hallgatni. Na, annak is örülünk azért. Üdvözöljük a romániai hallgatóinkat is. És minden hallgatónkat üdvözlünk ezen a földkerességen, akik valahogy valamiként hallottak minket, de véget ért a modem idők már, a legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidok. A felvételeink MP3 formátumban megtaláltok a PC World mellékletén is, a videó felvételeinket pedig az Internet Kalauz CD-n találják. Viszont hallásra!